مولوی صاحب، د دې خواجې د صاحب آغا د کوسې څخه احمد فانی لیکي، د خوف یا ویر لمونځ څنګه کیږي او په کوم وخت کیږي او بل کیږي؟ کله حضرات صلاة الخوف راغلی دی، قرآن پاک هم راغلی دی، او احادیث مقدسات علیه السلام مبارک هم دغسې فرمایي، او مذهب د څلورو امامانو هم دی. حضرت امام صاحب مبارک صلاة الخوف راوړی هر کتاب کې موږ ذکر دی. دا په هغه وخت کې کیږي چې یو فوج د اسلام او یو ګروپ وي او هلته مخامخ دښمن ته ولاړ وي، که چیرې دوی پر لمانځه ودرېږي دا خطره وي چې هلته به کافران ظالمان دښمنان حمله وکړي، نو به دا قومندان دا امیر حرب راولاړېږي، دا خپل فوج به دوه ځایه کړي، نیم به مخ د دښمن ته ودرېږي، نیم به راشي د ځانو سره به په لمانځه کې ودرېږي. که چیرې دا لمونځ څلور رکاتو دوه رکاته لمونځ به دا اولې ډلې ته ورکړي، امام به پر خپل ځای ولاړ وي، دا ډله به ځي رفتار به کوي، اما خبرې به نه کوي، خوراک به نه کوي، شل به نه کوي، بس دښمن و مخ ته به درېږي. هغه ډله چې مخکې د دښمن و مخ ته ولاړه وه دا به راځي، د امام سره به دا دوه آخر رکات لمونځ دوی وکړي، آخر به امام سلام ګرځي، دا دو کسان به ولاړ شي، دا دوه رکاته به پوره کړي، بیا به دا ځي هغه بله ډله به راځي، بیا به هغه خپل لمونځ مابقیه پوره کوي. نو چې آخر د لمانځه یې نیولې دي، اول تېر شوي مسبوقین هغه کسان به قراءت وایي، او چې هغه اول لمونځ یې ونیوي آخر پاته لاحقین هغه به قراءت هم په لمانځه کې نه وایي. خو حضراتو صلاة الخوف د ویر المنز دا په هغه وخت کې چې فوج د اسلام د کافر ظالم دښمن سره مخامخ وي. همدغه رنګ فیو شوه چې حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام په جهاد کې وو، او حضرات صحابه کرام ورسره وه رضی الله عنهم، کافرانو پټه مشوره د ځان سره وکړه، باره ویل چې دا مسلمانان یو المنز لري، او دا المنز د مازدیګر لمونځ را روان دي، و دوی ته تر آل و اولاد زیات محبوب دي، چې هر کله مسلمانان پر لمانځه ودرېده موږ به په یوه فله تعرض باندې کوو. کافرانو دا سوچ کړی و، دا مشوره و سلام. حضرت جبرائیل علیه السلام مبارک راغی، او پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام مبارک خبر کی، او الفوج دوه ځایه که. همدغه صلاة الخوف دا د هغه وخت روایت سوی دي، بیا تر آخرته پورې الی ما شاء الله باقی دي. والسلام.